أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ النبأ یعنی د سورۃ عما یتساءلون د هغه د یو دیرشم آیات څخه شروع پر څلوېښتم آیات باندې ختم شو چې د هغه د سورت اختتام هم دی. نو د دې اولی برخې ربط یې د ما قبل سره دا دی چې دا خو د فیصلې د ورځې واقعات هغه بیانېدل. دا د قیامت د ورځې څخه یې مخکې تعبیر کړی و په اوولسم آیات کې ان یوم الفصل کان میقاتا، ول دا ورځ د فصل د فیصلې ورځ د قیامت ورځ به دا خو نو یو معلوم وخت دی معین د هر چا په غوښتنه باندې نه کېږي چې بس پر ما وس لا راول چا خپل ټیم را لی را بش. نو په دې کې کومې فیصلې کېدې؟ یوه فیصله چې وه هغه د طواغینو وه، هغه په یو دیرشم آیات کې وه، په یوویشتم آیات کې ان جهنم کانت مرصاده، ول بېشکه دوزخ ځای دی انتظار دی د چا دپاره لطاغین دپاره د سرکشانو مآبا، ول ځای د رجوع دی د هلته به ورلره ورځي. نو هغه د طواغینو فیصله ذکر شوې وه. دا اوس چې زه رابط ورکوم په دې اوس آیاتو کې بیا د متقینو یا د مؤمنانو فیصله ذکر کیږي چې د مؤمن دپاره څنګه فیصله کیږي. د هغه طاغی دپاره خو فیصله دغه رقم شو چې دی به دوزخ ته ورلره ورځي. هغه نور بیان یې په کښې کې شوي چې لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نه خو نه کشی هلته شته نه هلته شربتونه شته چې دی وڅښي، فقط هغه جوش اوبه دي او هغه د دوزخیانو نه و نه و ژړې اوبه دي. نو اوس مال د متقیانو دپاره چې کومه فیصله کیږي په دې ورځ کې دغه ذکر کیږي. داسې الله فرمایي ان بېشکه للمتقین دپاره د متقیانو خلکو چې هغو پرهیز کړی، پرهیز یې د ټولو هغو شیانو څخه کړی چې رب العالمین پرهیز ځینې را کړی دی. رب العالمین چې موږ ته پرهیز را کړی دی، پرهیز هغه شی څه سړی کوي چې د ده بدن ته تاوان کوي، یا یې په دنیا کې یا یې په آخرت کې. د الله تعالی چې کوم منهیات دي چې دا شیان ممنوع دي حرام دي، دغو ټولو څه مؤمن ته پرهیز ورکړ دی چې دا ته مه کوه. نو دی ګواکې پرهیزناک سو مؤمن. نو د متقی په نامه یې تعبیر کړي ان بېشکه للمتقین پرهیزګارانو لره چې مؤمن دی پرهیز د ګناهو د کفریاتو څخه کوي مفازن، د ده دپاره کامیابي ده. مفاز مصدری میمی دی، معنا یې د فوز کامیابي، د ده دپاره کامیابي ده. د دې کامیابي تفسیر کوي چې څه رقم مفاز و حدائق و اعنابا، د ده کامیابي دا د حدائق باخچې دي د میوو. حدائق د حدیقې جمع د ملاخرې، حدیقه باخچې ته وایي چې سړي داسې ښه په ناز په پرورش پالنه باندې کړي برنو شایسته نو بخشي دي د میوو د پاره د چا د سیر او سیاحت او د خوراک د بخچې څه دوه کار اخسته کیږي، هم سیر او سیاحت پکښ کیږي، منظره چې موږ ورته وایي د منظرې د پاره او د خوراک د پاره د میوو څخه د خوراک کار مخسته کیږي. نو د دغه کامیابی بیان په چا سره وکړي؟ په دغه سره چې الله ول د دې د پاره کامیابی د څنګه هم حدایق بخچې دي د میوو د پاره د منظرې او د خوراک ته و اعنابا او انګور د انګور یې جلا ذکر کړه د حدایق څخه. نو انګور خو میوه ده که نه ده؟ نو خدا هم بخچه بوی ده انګورو ده. د جلا د پاره د دې ذکر کی چې اهتمام الله وکي په شان سره د انګورو چې دا په میوو کې به داسې جلا مستقله خوندوره میوه ده، نو دی په جلا نامه یاد کی. او خصوصا د عربو د پاره چې د هغه وخت مشرکان و، هلته خو انګور ډېر کمیاب ته و. که چا مکه مکرمه لیدلی نو دی داسې فکر نه کوي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مکه مکرمه دغسې، خو یو چورو بیا بان و غر و هېڅ یې نه و، نه درخته و نه شی و، دغس شوی ډګر لکه دغه غر ته چې اوس وخیږي. نو دلته خو انګور ډېر بېش قیمته شی و، ډېر نفیس هغه عمده میوه و پکښې کې، نو ځکه هله په نامه جلا ورته یاد کړي چې هلته به انګور وي. نو د انګور خو هم د خوراک دپاره دي. پسې و کواعب اترابه، دا بیا د انسان د هغه شهواني قوه چې هله پکښې کې ایښی ده د هغې د پاره چې دی الله تعالی یو نعمت جوړ کړی دی. هغه څنګه و کواعب او فیغلی ښځې به وي اترابا سره امزولي. دا کواعب چې دی جمع د کاعب، د کاعب چې دی هغه هغه ښځې ته ویل کیږي چې دا ځیګار یې په هغه اول کې د ځوانۍ راپورته شي، مثلا دا د تویو خوا چې ده. نو کعب اصلا و بوک ځای ته ویل کیږي، نه دی په پښه کې دا بجله کې تم کعب وایي، دا خو دا بجله کې هډوکی دی راپورته دی. دا بیت الله شریف چې د وجه تم کعبه ولی وای خدا پر مزکه دی پورته ولاړه ده په دغه باندې. موږ کنه مکه بولو کنه، مکه خو د ګرد شهر نوم دی، مکه خو نه د خونې نوم نه دی. د دې خونې نوم چې دی یا بیت الله ده یا کعبه ده، معنا چې دا ډیره جګه ده پر مزکه باندې ولاړه ده. نو کواعب دا و د پیغلو ته وای چې زګرونه را پورته وس خونو چې دی په دې زمانه کې خو حالات او اسباب پیدا سوي دي برای چې د شپېتو کلی مې ځګر پورتي دا رقم نو دا خو پیغله نه دا خو مصنوعي شي یعنی شد کمر بندونه ور اچولي. نو هغه چې دی په خپل په ځاکه ته ور باندې چې دی د غوسینې پورتي، نو دا هم د انسان د پاره د رغبت یو شی دی چې هغه د ته دغه کامیابی ده چې هلته بار د ده د پاره یو پیغله نه ده. کواعب و کواعب او پیغلانی اترابا امزولی چاغم ټول په سین کې سره برابرې معنی ده، او بیا خو زړوالی هم نه لري هغه ښځې. و کاسا او د دې لپاره به کاسې وي جهاقا څوکه پر څوکه. نو کاس خو مخکې ما در ښوولی و چې خالي باره خو نو خدح ورته وایي، پیاله ورته وایي. کاس په هغه وخت کې په عربي کې ورته ویل کیږي چې په دې کې هغه شراب پراته برای کاسه بولي. نو موږ کوم د ار لوشت وس کاسه وای کنه، کاس د عربي توري دی هغه دي چې د شراب وټکه، دا شراب وټکه پیاله نه به علاوه د حق څوک پر څوک دا ډکی ډکی پیاله د شراب بورتي. وکاسن کاسې وي د حق څوک پر څوک، معنا څنډه پر څنډه. دا بیا هغه مشروب دی، دا ټول د لذت لپاره دي، شراب د نشې لپاره نه دي. په دې دنیا کې خو شراب د نشې لپاره خلک خوري، چې د یو ګړی د دې دنیا د غمو سره ځان بې غمه کې هغه د دې غمو سره ځان خلاصي په خمار اخته شي. خمار هغه سره درد چې وایي سر پر لګو چاو دی، بلای به هغه طاقت یې نه لري. نو په هغه شرابو کې دغه هیڅ تاوان نشته پکښې کې. تشهر بالعالمین د آرامه فضا خو مشه خوند کې ملاقاتي وز فمرګر د په آرامه فضا پس ګرځ خلک رته وسخیش د میلی د پر چ غژونه پر قرار شي. دلته تنه د شپې بیغه مینه د ورځې بیغه مې ډډ غر ریز ورک داش یعنی وس چورت وای چې وس پچیش کی يم دا وس زر انسانانو کلی دی کدا وس بګرام دی د امریکایو تیاری دور وسته کیش. دغه سی معنا سکون نسته، د سکون ځای څنګه علا بیانې. لا يسمعون دی بنا اوری فیها فدغ جنت کی لغون عبس خبری. دلته د جزی خلق بکواس ورته وای بے ځای خبرې چې فائدہ نشته پکښې کې بالا غره بره هر دا شی نه سره جوړ کړي لغو الته په جنت کې نشته. الته دا خبرې ټول د ادب ډکی د ضرورت مطابق ولا کذابا او نه درواغ. الته دروغونه نشته چې سړی کې درواغ واوري د حقیقت څخه لري خبرې، او نه الته لغو او عبسیات خبرې ستا چې د انسان دماغ دې نه آرامه کې مال الته فضا د سکون د انسان ګرد عمر پکښې کې بيخي بيغه مې. تر دې ځایه پورې دا یو څه نعمتونه ذکر کړه. دا اگر د تفصیل ما د چاس د مفازان د توري دي چې متقانو ته مفاز کامیابي د کامیابي دغه شیان د کامیابي چې الله تعالی ذکر کړ. اوس نو وایي چې دا د ته ولي ورکول کیږي جزاء من ربک عطاء حسابه ملا قاری جزاء انت بجی پامی جزاء چی دی دا مفعول مطلق دی دا پار دا فعل محذوف چی یو جزاونا دی تجزا ورکول کیج و داغ متقین و تجزا جزا و بدل دا عمل دا دی من ربک دا طرف زخ دا رب دا ستا نو جزاء ولی منصوب سمار فعل محذوف سو چی یو جزاونا دی تجزا ورکول کیج و داغ متقین و تا جزاء و ام جزا ورکول بدل ورکول جزاء دا یوشی بدل من ربک دا طرف زخ دا رب ستا و معطاء بخشش ورکول کیج دغه عطاء دا بدل دی د جزاء نسخ و معطاء ورکړه د بخشش دی حسابا پر په حساب کاله او تعالی د چا سره پر یو شی باندې یو په لس وعده کړی ده دغه لس نه ورکمې په حساب الله پر ورکی کې د مثال په تور یو په شل ده یو په وساو ده یا یو په زره ده په ارس وچ ده حساب پر الله ورکی ځنی کمایې نه دغه سمنه چې ده بشوي وز دو تا سوال مراقاری وارگی رو روح البیان تفسیر شریف دا سوال وارد کردی چه داغ دیوی خبری نصر لگی رو پاز ما استاد عقل مطابق بخو جواب لری چه پلاوا جزا داغ نعمتون چه وده تور کول کیجو دا جزا و بدله ده ده ده نعمتو ده ده ده تقوا ده ده ده عملو ده ده ده تقوا چه ده ده گناه و سزان ساتلو ده ده ده بدله ده بده پلاوا عطا دا بخشش دی بخشش خو هغه دی چې چاته یو شی بیا بدل ورکوي نو یې بخشش بولي. جزا خو دا ده چې د یو کار په مقابله کې ورلره ورکوي. نو دغه د مخکې څه چې را روان دي که دا باغچي دي انګور دي که دا پیغ دي ښځې دي که دا څوکه پر څوکه د شرابو کاسې دي که دا ارامه فضا ده دا ټوله چې دي تاول جزا دا جزا ورکول دي و دوی ته طرفه څخه د رب ستا پر څه شي باندې پر اعمالو حسنه و د دوی ورسته برای عطا دا بخشش دی حسابا پر په حساب سره. نو که بخشش خو جزا نه ده که جزای خو عطا نه ده تاج دلی چې یو شی ام بخشش دی ام بدله ده. نو جواب یې دا دی چې انسان چې هر څونه ډیر عمل وکي وکي وکي پر الله عز وجل باندې شی نسي واجب ولی چې الله پاک ما خودونه لمنځونه کړي دي ما جهادونه کړي دي ما زکاتونه ورکړي دي نو پر تا باندې اوس دا شی واجب چې ماته به دا راکوي ولې نسي واجب ولا یواجب څه شي ده. زه مثال درته وایم موږ تاسې که په خپل کور کې مرایی ولرو یو خو مزدور دی مزدور نه مرایی رایی هغه دی چې په بازار کې رانیسي نو دغه مرایی چې په کور کې هر څونه کار وکړي پر بادار څه شي واجب وي هېڅ یې نه واجب وي. دی نسي ورته ویلی بادار ته غرمې ته چې یاره نن مې پر تا 2000 روپۍ واجب دي ما دونه ډېر کار کړی دی چې در دا رقم ماښامه چې دا پره میاشتې وکړي د یوې روپۍ د وجوب حق نه لري. نو بل مثال به فرض کړو بوده معنا یو آس دی غوا ده دا چې د سړي ملک ته چې رایې نیوله چې غوا هر څونه ډېرې شیدې کړي پر بادار شی نسي واجب ولی چې پر تا دا شی واجب دی چې ماته بیا راکوي مدونه شیدې کړي. نو بندگان خو هم چې دی تقوا کوي اعمال حسنه کوي پر رب العالمین شی نسي واجب ولی چې واجب ولی نسي او الله دا ورکوي نو خود عطا او بخشش دی چې په اصل کې دی پر الله وجوب نه لري په دغه حیث باندې نو عطا ورته ویلی کته ونه خو جزا دې ورته ویل دې نو شی نس واجب ولا جزا خو دا غد شکر واجب به او کی جزا ان به په دې ورته ویل سوي دي چې الله پاک تفضلن پر ځان باندې زمواري شه د چې انسان ته وایي معنا چې تای ور کی ور کړی او پر لس ادنا ادنا درجات بلان او ستر اخلاص پورې اړه لري یو په اویا بس یو په وساو بس د چا چې وچا د الله تعالی چې وچا ته خوښ شي درغه اعلان والله یو ضعف لمن یشا ترغه هم ورډيري دا خو د الله تعالی زمواري ده. نو هغه به بیا داسې مثال کښېږدو لکه دا خپل مرۍ ته چې سړی وایي وایي هلکه نن دا ډېر کار وکړي چې کار وکړي ماش غرمې ته د خیر ستا دپاره د اینې کباب درکوم نو دا خو هم پر بادار واجبه نه ده خو بادار د ځانه څخه تفضلن او احسانن پر ځای باندې ذمواري ورته وکړي چې ته دغه کار نن وکړه دا شی تا ته درکوم واجب نه دی بادار پر ځان ذمواري واخیسته باره نو چې غرمه ده یا کباب خوري باره دی ورته وایي دا جنو دا درنې ورځې د زحمت بدله ده بدلا خو نماز چې اده زمواري ورته کړ د کنه ده بدلا څه حق درلودي کده اسم ملاقاتی په خبره پیداله نو خپل مریای پر سړی باندې شی نشي واجب ولی نو مش خو ګرد د الله مخلوق مریانی ملکی مش پر الله باندې څه شی واجب چې ارسونه عبادتونه وک مش پر الله حق نه روښ خمه خبره جنت الله را دا خو د لازم موارد احسان یز مش څه سره کړی دي چې بس کې دا کار وکي نو زه تاسو جنت لر در کوم نو جزاء په یو اعتبار ورته ویل چې الله تعالی ایزی مواری اخس یاد چته دغه نیک کارونه وکي تا ته دا شیان زه در کوم دا جزاء سو دا کار بدلای سو لکه خپل مریته چې سړی وای چې یاره دا کار دی وکي زه به نو هم تا ته نن شربت درکم نن به نو تا ته غرمه ته کباب درکم کنه په حقیقت کې دا بدلا نه ده دا د تر پس احسان دی عطا ده بخشش دی نو عطا ان په اعتبار د اصل ورته ویل دی ملاقات چې په اصل کې مش پر الله شی لو سو واجب ولې دا دی بخشش او جزاء ان په اعتبار د الله د وعده چې الله تعالی ایزی مواری اخس په معنی بیا جزاء ورته ویل نو بیرته ترجمه ته راځم چې نو دغه متقینو ته جزا ورکول کیږي جزا ان جزا ورکول پر عمل د دوی من ربکه د طرفه څخه درب شته و معتان بخشش دی حسابا پورا دا داسې بخشش دی چې د ده به یو ځای کم نه حتی په جنت کې به الله عز وجل و د خلکو ته ووایي براوی تاسې خو وغواړی یو شی یو جنتیان ورته موږ چې شو وغواړو چې زموږ په ذهن کې راګرځي هغه ټول شیان موجود دي الله وای تاسو خو وغواړی یو شی ته خو ته خوله واړو چې دغه شی دلته نشته دی بر خپل عاجزي سو یا الله پاک ټول شیان پراجن نور کوم شی زه وغواړم الله وای یو شی استا چې هغه تاسو تر اوسه نه دی لیدلې هغه نو د الله جمال او جدار دی بر او ښکارا کې وای دغه شی ته مونږ پام نه دی الله خپل جدار ور لره ورکی نو دغه سه حسابن معنا پراپ حساب شی لا کوم نه دی نو رب السماوات والارض وما بينهما دغه رب السماوات دا د دامین ربی کده پر ملقاری صفت یې ځنی بدل دی فرق نه لري و هم چې دا جزاء او بدل ورکول دی عطا د چا د طرفه رب السماوات د رب څخه د اسمانو والارض او د مزکی و ما او دا ټول شیان رب بینهما چې په منځ کې د مزکی او د اسمانو دی معنا موږ نو د ټول کائنات د رب د طرفه څخه ټول کائنات خو اسمانونه او مزکی د دې په منځ کې دا څه چې شیان چې الله د ګور درب دی کنه دی دا د زکه هو یل چې یعنی معنا چې الله تعالی دغه ملکیت دغه تصرف لري رب په معنا سره د پالون کې ود متصرف دی چې تصرفات یې دغه عام دي چې مزک او اسمان ورو ما بینهما دا ګرد د الله په تصرف کې دغه تصرف به خو ته آسان دی چې و جنتی ته دغه نه قدر شیان ور لره ورکی معنا خلق به دسی نه وای دا دغه نه جنتیانو ته بالا دا دغه نه شزي د کومې خوا کې دا دغه نه انګور میوي او باغونه به د کومې خوا کې الله وای رب السماوات والارض الله د اسمانو د مزک او د دې ما بینس کې کوم شیان د ټول الله تعالی متصرف دی بالکل دا تصرف کولای شي جنتیانو کې ورلره ورک ربي د طرفه څخه د رب السماوات د اسمانو والارض او د مزکی و ما او د هغه شیانو بینهما چې په منځ کې دی الرحمنی هم دغه رقم دی ملاقاری لکه رب السماوات چې ما د هغه رب کسخه یا بدل دی یا صفت په دواړو صورتو کې مجرور راځي رب السماوات هم دغه رب د پاره صفت یا بدل دام دغه رقم و هم الرحمنی د رحمان ذات طرفه څخه دا هم د دې د فار ور سره ویل چې نه خلک دا ډیر نه بودی چې برای الله پاک و دې متقین او تسونه نعمتونه ورکی دا باغچی و دان ګران او دا شزه ده رحمان خو رحمان ذاتی خو مهربان دی لوی رحمت کوونکی دی نو پر لوی رحمت کوونکی دا شان ډیر دی بخیر نه دی پر ډیر فسیر بالعالمین اغه خپل هغه په دغه وخت کې چې حکم دب د بده هغه کوم عزت هیبت پر خلکو هغه الله تعالی به یعنی لا یملکونه لا يملكون ديب اختيار ني دغه څه چې انسانان من هو دغه رب سره خطابا د خبرو کولو ته لا يملكون سره ملاقاتي او تقدير بر مفسرين بياني لا يملكون ديب اختيار دار ني بالاستقلال بالذات دا ور سره مراعات چې بالذات بالاستقلال دی خبره در رب سره مخامخ نس کول چې رب یاد سي یاد سي خواره بیا ورسته بیا خبر راځي چې دی به دا وای دا بوي هغه خو چې الله اذن ورته وکي چې اجازه نه یې سوي خود سره چور ولاړ شي هغه نشي کولای نه خلک چې د بچا سره دغه اخلي د بچا سره خبرې کوي لا مخکې ورته وای برای بچا سره سلامت کې چیرې اجازه یې سلامت وای معنا په پښتانه په بل تعبیر وای، وای که زما سر په امان کې پلانې خبره بس وکم چې بچا ورته وای وکه بیا نو به حق ته خبرې لري. نو د رب العالمین سره هم دغه رقم ده که الله اجازه ورته وي کې خبره کوای شي، چې الله اجازه ونه کې بل استقلال د ځان څخه د حق د خبرې نه لري. نو دیس فرمای چې معنا هیبت به هلته څونه پروت، لا یملکون، دوی به اختیاردار نه وي استقلالا بل اجازه منه د دغه رب سره خطابا د خطاب کولو چې دی د الله تعالی الله سره خبرې وکړي، دغه صحیبت به هم پروت. نو دا بیا د الله تعالی هغه هیبت بیان کړي چې یعنی هغه تقسیم چې ادا کوي په هغه تقسیم کې څوک مقابله نه شي کولی، چې پلانې ته ولې دونه نعمتونه دي، پلانې ته ولې دونه نعمتونه دي، د خبرې حق څوک نه لري په د الله تعالی په تقسیم کې، د الله په ورکړو بخشش کې. یوم یقوم الروح، یوم په هغه ورځ باندې یقوم چې دریږي الروح څه چې زنده سر والملائکه تو او ملائکه صفن صف، دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ به روح د روح تفسیر کې چې دی ملاقاري په تفسیر مزوري شریف کې خورا ډېر اقوال راغلي دي. هغه مشهور قول یې نو دا دی چې وایي د روح څخه مراد جبرائیل دی، مګر هغه محققین مفسرین وایي چې د روح څخه مراد جبرائیل نه دی. نور ځایونو خو صحیح دي چې روح ذکر کیږي جبرائیل ځینې مراد دی، دلته د روح څخه چې دی مطلق هغه ژوندی نفس د انسان مراد دی، چې معنی هر انسان چې دی دلته به ګرده ولاړ سپونه به تړلي. که جبرائیل یوازې سي نو جبرائیل خو یوازې دی سپ نه دی، نو خو د ملایکو سپونه خو درېږي. نو ټول ژوندي شیان معنی دغه چې دی دا د الله تعالی په حضور کې سپ درېږي. نو د روح څخه چې دی معنی هغه ذروح مراد دی، کته نو زیروح خو نو یوازې روح نه دی، خو برای سترګې دي، غوږونه دي، بدن دي. نو خدا ګر ته بدن به دریږ الله ولی په روح تعبیر وکي، خو د انسان په بدن کې عمده روح دی، دا نور خو ګرد د تابع دي. نو که روح په انسان کې نه سترګې کار کوي خو برای وچ، چې روح په انسان کې نه غوږونه کار کوي خو نه کوي، چې روح په انسان کې نه د ژبې ادراک کار کوي چې معنا دا شی تری وږي دا خوږ دی خو نه کوي، لاس یې کار نه کوي. نو ځکه په روح تعبیر وکړي مراد یې زویل روح دی، چې معنا د روح خاوندان چې دي دا ټوله او ملایکه به هم دا بګرده د الله په حضور کې سپ ودرېږي. نو یوم هغه ورځ یقوم چې دریږي الروح، روح معنا مطلق ژوندی شی، دا بګرده دریږ والملائکه او ملایکه صفا، په داسې حال کې چې دوی به سپ وهونکي د هر یوه سپ په جلا معلوم په سپو سپو به ولاړ. فسی بیا فرمایي لا یتکلمون، دوی به خبرې نشي کولی الا من، مگر نه هغه څوک به کوي دغه د خبرو اثبات بیرته راري که نه راري، چلته د مخو لا یملکون منه خطابه، د الله سره خبرې نشي کوی اوس بیا خبرې نشي کوی مگر نه که اذن سوی. نو د هغه سره موږ کوم قید کښېښو چې بل استقلال یې دی نشي کولی، په خپل سر باندې نشي کولی، چې معنا زه د چا اجازې ته ضرورت نه لرم، زه د خپل خدای سره خبرې کوم. هلته چې دی د هیبته به ګرده رېږدي که اجازه وسه بیا خبرې کولی شي، اجازه نه نه. نو برای بیا ټکر نه سه راځي چې برای وایه پلار ته لا یملکون وایه، دلته بیا وایه چې لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن، بیرته استثنا کوي چې الله اجازه وکړي خبرې کوای سي. نو لا یتکلمون، دوی به خبرې نشي کولی د الله عز و جل سره، الا من، مگر نه هغه څوک اذنه چې اجازه وکړي له د پاره د الرحمن الرحمن ذات، دا یو چې اجازه وسي خبرې کوای سي. بل وقال او چې دی وایي ثوابا حق خبره، د الله چې اجازه ورته وکړي د خبرو هغه هم وایي حق خبرې به کوي. لکه موږ چې مخکې ویل چې لغو بکواس نه حساب دی، چې پالتو پالتو د دې خو چې دا چا دا وایي بارا چې پر خلور ځای هغه شیانه چې ګوني دا خبرې مځای ونه سي ګوني دا خبرې، هلته رښتیا په حساب ټیک ټیک خبره. لکه موږ چې یو چا ته چې بابا پالتو دورې ویسته به نه غږېږي، بس هغه حق خبره وکړه که صبر تک شوي چې دا شی ودی که یادې، بس هلته هم چې هغه حق خبره د دغې نو الله پاک ته خبرې ښوونه هم ورته وکړي چې د دغسې حق خبرې اختیار باره لري اوس یې وکړه باره دی غږېدلی سي. نو خبره یې هم ورمقیده کړله او دا کول یې هم په اجازه مقید شو، دوه قیده پر ولګېده، بې اجازې یې نه شي کولی او پالتو پالتو خبرې نه شي کولی، ثواب ګوره حق یې ووایه. الا من، مگر نه هغه څوک یې کولی سي اذنه چې اجازه ورته وکړي له د الرحمن الرحمن ذات، وقال او دی ووایي ثوابا حق خبره. دغه تفسیر دلتا حکیم علماء رحمه الله کړی دي ځینې مفسرین د تفسیر کې الا من مگر نه حق څوک کولای شي اذن چې اجازه ورکړي له خود ته الرحمن الرحمن ذات وقال او ذو يلي سببا حق خبره په دنیا کې حق خبره کړی د ثواب نه څخه التمرادي چې الته دا حق کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې مؤمن نه یغه ته د خبرو اجازه له علاوه نه ورکی نو وقال ویلي سببا حق پر دې دوم تفسیر باندې منه په دنیا کې هغه حق خبر کړی فراغ اول تفسیر سمانه چې الله د ته اجازه ورکړي خبرې کوي او وقال چې دینو وایي سواب الحق خبره چې الله حق خبر وکړي پالتو خبرې مکوونه ذلک اليوم الحق تر دا اوسه پورې چې موږ راوایو خو موږ دا کمې خبرې وویلې چې ما ول د متقانو دپاره چې کومه فیصله الله کوي اوس هغه فیصله بیان هغه فیصله دا دګر د بیان سو چې د متقانو دپاره الله دغسې د نعمتو فیصله ورلرې ورکوي نو او دغه نعمتونه چې ورکوي الله تعالی ول چې دا خو رب د مځکو د اسمانو د مابین دي نو خود به دغسې نعمتونه ورلر ورکوي رحمان ذات یې خود به ورکوي او هیبت یې دغه دی چې څوک سون هلته نسي والی د الله تعالی به اجازې نو دا نعمتونه الله تعالی ودی ته ورلر ورکوي اوس چې دی په دې صورت کې د سره درجې پای چې کوم مضامین بیان شوي دي د هغه خلاصه په یوه خبره کې پیشي خلاصه د خبرو خود ورته موږ ویلي و چې موږ د صورت اصلي مطلب چې د اثبات د قیامت دی نو دسې الله فرمایي وایي ذلک الیوم الحق ذلک الیوم دغه ورځ چې موږ یې دغه فیصلې کېږي د طاغینو دپاره هغه فیصله چې اتیا رسوله د یویشتم آیاته څخه او د متقینو دپاره دغه فیصله چې د دا یو دیرشمه تبصره شروع شوله دغه ورځ حق ده چې دغه فیصله پکښې کېږي معنا د ګرده صورت خلاصه دغه راته چې اثبات قیامت وسو په دې کې به څوک شک شوبه نه کوي ذلک الیوم دغه ورځ الحق بالکل حق ثابته ده نو چې ثابته ده نو به څه کېږي فمن نو هر هغه څوک شاش ده ده خوش رسی اتخذ ده دی ونسی الى ربه و رب تخپل ما آبان زای در رجوع نو کده چه خوش رسی وستی ده خپل سیتان بک کی نهی سوک چی اخوات سفر کهی باران و دهی وقتی لا کمپنی تر تلیپون وکی پا تیاری پا تکیت که ال تبکین کوی که برای پلانه سیخت ده ده دی اغای ورو وکی کم او یا کمپنی ته مثلا دغه بسان چې زیاله ته بارا سیټ ورو کې چې ورس پاګړي سیټ یې ورو ته ولاړې څوک نه فکر کناست که پکښ کناست ولاړې که غلطی یو چا کړی نو معنا سیټ د دې سیټ د پر ناموس د اخرت پیږي خو غلطی نه کیږي نو کده چا خوشی ورس خو الله پاک یې قلی کړ چې ذلک الیوم الحق دا ورس خو مخارت وکړه که خوشی نو د الله سره دی وسلم ماب معلوم کې هغه ځای دروځو نو هغه څنګه مرمی په اعمال حسنه او معلومی جو بکین کې وس وکي معنا دې په جنت کې ځای ځان ته ځای معلوم کې او کده چا نه خوشی نو بکین کې خپل معلوم دي چې په دوزخ کې دی نو من نو هر هغه څوک شاء چې د دې اراده یې اتخذ دی یونس الی ربه و رب تخپل معابن زای د رجوع د ورتلو چې اصل بار به دی وس به زای کې اغلته خپل ژوند زندگی کې هر کې پښتو غسر ان انذرناکم عذابا قریبا په دې ځای کې چې نو دی اوس اتمام د حجت کې ملاقاتي اتمام حجت دا دی لکه خلک موږ ته په خپل پښتنو اصطلاح کې چې یو چاته موږ برای وروره په لار کې خطر دی ما خپلې غاړې درته خلاص کړې بله دې خپله خوښه ده پر ورځې که نه پر ورځې ګشت ولاړ دی نه یو ډرایور بل ته برام چې زه راتلم دغسې چکین کېدی بالا ما خبر کړې که پر ورځې که نه پر ورځې سبا د دې ډرایوره ګیله نه کېږي برا هغه وایي ما اتمامي حجت مې وکړي ما تا ته اشاره نه کړه در چې مرمو پر ورځې بد چکین شروع دی دلته نو ما دا یو مثال درته پیش کړي مثال خو عین ممثل نه وي اوس رب العالمین دغسې وایي چې ما پر انسانانو اتمامي حجت کړی دی په ورځ د قیامت الله ته بانې نشي کولی یا الله پاکه ته تا خو به نو موږ په یولو چې جنت دوزخ ستا موږ خو د هغې په پټو سترګو رالو الله تعالی ته انذار درکول شو انا بشک موږ انذرنا موږ وبره ولست کوم تاسي عذابا قریبا د هغه عذاب څخه چې ډیر نږدې دی بی خیرات لون کې دي درستور ګني عام دی د عذاب قریب څه مو وبره ولست و ام یوم دا یوم د عذاب نس مر قریب بدل دی د عذاب مو وبره ولست و ام یوم د هغه ورځ سم مو وبره ولست ينظرو چ ګوري به المرء وسړی ما وهغه عمل تقدمت چې لرجلې لري یداه د دد ور لاسو د چ پخپل لاسو کوم عمل یې جړې دی وسو درسترګونی عامسو کوم شو وکړه کبات وکړه خو د تیر سو د پرون ورځو معنا کوم ګناه پکښ کړي او کوم ارشي خو درسترګونی عام دی په ورځ قیامت به ګرد الله تعالی حاضر او تکشید چې دای با بار خو نو سړی په شرمیږي چې د سړی په اعمالو کې نعوذ بالله زنا پرته ای، شراب خوري پکښې کې پرته ای، رشوت پکښې کې پروت ای، غلا پکښې کې پرته ای، لواطت پکښې کې پروت ای، دا منکرات. او دوی مخامخ ورته ګوري، دا ګرځي چې دا ستا کړي دي، ستا کړي دي. نو د هغه ورځې سالا وایي ما وبېره ولاست، یا نه بې شکه موږ انظر نه موږ وبېره ولاست کوم تاسې عذابا قریبا د نږدې عذابه و هم د عذابه ته پرېږده یو مد هغه ورځې سیمې وبېره ولاست، ما دا د هغه څه بدل شو. یان ضرو چې ګوري به المرء سړی ما و هغه عملو تقدمت چې مخکې یې لېږلي دي، یداه لاسو ده ده نه وایي خپله لاسه ګله لاسه، دا خپل د لاس اعمال به ټول هلته نخت پراته وي، بره به مجسمې دی بې ویني. نو د هغه ورځې سما وبېره ولاست الله پاک وایي ویقولو، او په دغه ورځ به وایي الکافر و کافر وایي یا لیتنی یا لیتنی ای کاش زه کن تو وای ترابن خابری کس که خوز خابری وای دا یا چه دی ملاقاری ادنی دا پردی منادای محضوب تا چین یا قوم ایز ما قوم گوری لیتنی کن تو ترابا کس که خوز خابری وای پا خبر که دای سپویش یا دا یا چه دی دنی دا پر ندی منادای حضب نتا فقط دا تنبیح دا پردی یا لکه سوک چه خبر دا خدق خبر لیتنی کس که کن تو وای ترابن خابری وس د دغه ویقود الکافر په دا کافر کې چې دی په دې کې دوه احتمال دي. ځینې مفسرونه چې دغه کافر څخه دغه عام کافران مراد دي، نو هر کافر په دغه ورځ باندې دا کوشش کوي چې دا ناری وي چې کون یا لیتنی کون تو ترا به ای کاشکې چې زه خاوري وای. څه مطلب دی چې زه خاوري وای؟ دا معنا ده چې په دنیا کې زه خاوري وای، د خاورې غونډۍ وای، د خاورو خښته وای، د خاورو دیوال وای، د دیوال او د غونډیانو څخه راوتله پوښتنې کوي بابا په ورځ قیامت الله تعالی دا غونډیانې و دا جوابونه و جنت ورچې کې و دوزخ ورچې خو چې خاورې دي. نو دی دلته دا ارمان کې شکه چې په دنیا کې خاورې وای، معنی نه می واده کړی وای، نه می ژوند کړی وای، دغه سی ولټ وای. لکه د رسول علیه صلوات و سلام د اصحابو څخه ډیر داسې روایت راغلی چې ولار مبارک کې چې دا درخته وای، یا به خشره پورته کړی چې کاش کې زه دغه خاشه وای. ونی دا خاشه خو ګارانټي د چاله دوزخ نه ورچې خو نه شکړی دي، نه بد کړی، ولی مکلفه ده. یا زه دا درخت وای، درخت خو مکلفه نه ده چې دا شی تا ته حلال دی دا حرام دی. دا جنت دوزخ خو د هغه چا د پاره دی چې مکلف یې چې دا حلال دی دا حرام دی. نو ما ویل چې اصحابو په دې دنیا دا ویل چې څه دا وای، نو هغه کافر چې هلته جنت دوزخ وویني دی مباره وای یا لی ای کاش نی مال را کوم ته زه خو وای په دنیا کې ترابن خاورې چې دوری ما ژوند نه وای کړی خاورې وای، اوس به ولې دوزخ ته اچولی؟ دا یو تفسیر شو. دا پر کوم تقدیر چې دا کافر څه عام کافر مراد کی. بل تبصیر دا دی د دې چې په دغه وخت کې خو الله تعالی څه چې ژوندې شان چې پر مځکه یې ژوند کړی را ژوندې کوي سب سب یې دري، هغه چې الله تعالی مکلف کړی نه یې لکه حیوانات چې هغه مکلف نه دي په لمنځو او پروژو د هغو د پاره سوال و جواب د دې تر منځ هغه حقوق سره اخیسته کیږي بیرته خاورې کیږي. مثلا موږ پسونه پیولی دي، نو یو بزه چې به ښکروره وه بله به کلی وه، کلی بزه چې دا شکر نه لري، دا چې به یو نوکې شو شو ته راوزغستله هغه بله شکروره چې برال بره به شکر ورته دس کې چې و به ول خوش به کړه هغه به په اواس بره بنو دا ورته وتره خوړل. نو خو هغه به خوش کړه په دې خپل شکر باندې هغه واشه چې هغه به پیدا کړي و ځان به ورده واره را رسول دی به په شکر ول. دغه د کلی و د شکروري حساب په حدیث کې د رسول الله راځي چې دا کیږي. پیغمبر علیه السلام داسې فرمایل د حدیث روایت ابو هریره کړی دی، مسلم شریف ترمذی شریف دواړو راوړی دی. پیغمبر لتؤدن الحقوق الى اهلها، خامخا به ادا کیږي حقوق و خپلو خاوندانو ته په ورځ د قیامت. حتی یقاد للشاة الجلحاء من القرناء، تر دسې درجې چې باره به قصاص ورواخسته سي، بدله به ورواخسته سي. و هغه پسه ته چې هغه بې شکروي کلی د هغه پسه څخه د هغه بزې څخه چې هغه ښکروري معنی ښکرور خو نو ظلم که کړی و، نو د هغه څه قصاص وراخلي دا بلې ته وایې ووهه. معنی دغه سوال و جواب دغه حساب و کتاب چې دلته د بزو و د غویو و د حیواناتو تر منځ کول کیږي دا د تکلیف غیر نه دی لکه د انسان غیر چې کول کیږي. دا فقط هغه مقابله ده چې دغه سره ظلم کړی اوس هغه لا پاک سات نور اخلي، نور جنت د ورخ دی نه لري چې دغه حساب و کتاب د دې ګردو د اخلاص د حیواناتو ده. نو الله پاک بار ورته وای بار وای تیس ګرد خاوي سی بیر سمړي سی ګرد خاوي سی جنت د ورخ ته نه ځي. دغه کافر په دغه ځای کې ارمن برو کې یاله ته نه كنت تراب بابا چې خر وای اوس به خاوري سووي چې بزاوی اوس به خاوري سووي. دا پر مقصد دا بس دا چې اوس مې دوزخ ته بي مولا خالد وا تفسیر د زینه و نه وتر اغه اول تفسیر باندې څنګه سو چول کافر وای چې کش کی خوزه خاورې منه په دنیا کې دا دوم تفسیر دی سو چې دای دلته چې د نور حیوانات ویني چې ګرد خاورې سي براو یا لیتنی ای کاش زه كنت وای ترابن خاورې لکه دغه نور حیوانات چې خاورې سي کش زم خاورې سي وس په دوزخ خلاص وای د خوزه نه خاورې کېږم دا در ما خدای حیوانات لا شس برته جار او تعالی خاورې کړل نو د خبرې خلاص امه ده ده چې حیوانات لره جنت دوزخ نسته خو علای به را ژوند کی د سده پر چې کساتونه سر ور واخلې تر بل چې په دې دنیا کې یو حیوان پر بل باندې ظلم کړي کساتونه اخسته کیږي د دغه د پاره د دې سره د حساب کتاب نه کیږي چې جنت دوزخ کې بوز برته خاورې کیږي نو کافر د ارمان ښکار کې چې خو زه خاورې وای دا دواړه ترجمه پر کوم تقدیر وسو چې د کافر څه معام کافر ورات ځینې مفسرونه چې دغه کافر څه یو خاص غټ کافر مرادي چې هغه نو شیطان علیه لعنت شیطان بدلته دار مرشکاره کې چې دا دوزخ ورته ګوري چې دی دا د دښت باغر ته سي ويقول او به الکافر دا غټ کافر شیطان دی و یا لیت ای کاش نی مال كنت زخ وای ترابن خاوري څه معنا چې کوم وخت الله تعالی دی مکلف کې چې آدم علیه الصلاه والسلام ته سجده وکړه د صورت ولې بره ویل ول خلقتنی من نار و خلقته من طین بره لجب خبر دې زه به وسوده ته سجده کوم خو زه دې اور جوړ کړم ور خو به دې دې د خاور جوړ کړی نو زه دې ته سجده وکم د هغه خبر خو دې په یاد چې معنا زه در خاور به دلته به شیطان چې دې دوزخ ته کشیر بره بده چې یا لیتنی ای کاش مالره كنت زه خو وای تراب خاور کې شي زم د ادم د زوی پر کم وای د خاور پر کم وای وس به زم جنت ته تللی وای زه چې د اور سم ورته د امر روانم ګوره دا تفسیر دغه مخ کې سجلاسو دا خبره بره د شیطان سو شیطان وای کې چې زه خاور وای څه معنا یعنی د ادم د نسل څخه وای د اور د نسل څخه زه نه وای چې معنا هغه مخ په سر کې شکر دې هغه زای د تور په یاد سي چې کې شي زم خاور وای د ادم علی صلوات و سلام زوی وای دا بل تفسیر سو هغه نور تفسیر چې دی هغه مخ کې چې مطلق کافر ځنی مراد سي هغه پر اولاد مطلق کافر نو بره وای چې کې شي زه خاور وای اوس لکه د حیوانات خاور سو یا کې شي زه خاور په دنیا کې مکلف بنوي نو دا یې و انجام سو نو مال دغه اخرنی آیات د اتمام حجت دی اتمام حجت دغه معنا چې رب العالمین مشتول چې د عذاب څخه مې وبره ولا د عذاب څخه جره تلونکی دی او دا څه ولناکه مساله ده چې انسان خپل کردې ګرځي ویني او شیطان بل وای چې کښې زخاوري وای کافر بل وای چې کښې زخاوري وای د دې غوړز بیان علاوه کښې ته وکړسو په ورځ د قیامت بیا عذر نه سي پېښې ولې چې موږ خو په پټو سترګو راړو ولاکه مو سر خلاص دي ستا سر په تفصیل دا دی خلاص سو چې دغه ورځ تا ته ګوري بلا نو که د چا خوښ وي فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا که د چا خوښ وي د رب سره دې اوس لا ځای پیدا کړي د رب سره دې اوس لا د سیټ بوکینګ وکړي سیټ معنا زه هغه د جنت برخه یادوم دا نه معنا چې هلته خامخا د موټر ولاړ دي سیټ زه یادوم معنا د کور ځای دې اوس معلوم کړي د الله سره دې سودا وکړي خپل عمر دې د شیرین عمر دې د الله تعالی په دین کې مصرف کړي عمر خو سیم کیریش عمر خو سرمایه ده عمر داسې عظیمه سرمایه ده تر هر څونه چې لا وو تر سرو زرو بیا ده تر ډالرو بیا ده د هسپتالونو په چا چلیږي ګرد خلک چې هسپتال ته ځي دی عمر غواړي پیسې ډاکتر ته ورکوي پیس عمر کوي درې زره څلور زره پیس ورکوي چې ډاکتر ما ښه وګوري چې ښه دې وګوري بره څه کیږي بره ښه دوا راکړي چې ښه دوا درکړي څه کیږي بره به نو زه نه کوي عمر ډېر شه د فکر دا دی ژر به نه مړ کېږم ګوره د عمر د پاره زر بازل کیږي نو خو معلومه ده چې عمر ته زر قیمت چې دی نو چې هغه ورته بازي نو عمر دغسې عظیمه سرمایه ده بلا دغه سرمایه پر دغه ده لعب بازي دغه د بازار پر ګناه وای بازي نو لکه سره چې شي پیسې لري بره خاورې پرانیسي بیکار شي پرانیسي نو او کدا چې کوي چې په دې باندې عبادت کوي پر ذکر یې مصرفې پر منځه یې مصرفې پر روژه یې مصرفې پر ښه نصیحت پر وعظو پر خپل اولاد پر تربیه یې مصرفې نو ګا کښه سودا دی بیا وکړه بیا دې قیمتي شي پرانیو بیا په ورځ قیامت ته تعالی تعالی دې کې بدله درکې الله عز وجل دې مشته توفیق راکې چې خپل د عمر سرمایه په نیکو اعمالو کې مصرف واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.